na ang ating huling sandali. Di na tayo magkakamali, kasi wala nang bukas. Sulitin natin ito na ang wakas. Kailangan na yata nating umuwi. Hawakan mo aking kamay bago tayo maghiwalay. Lahat-lahat ibibigay, lahat-lahat. Sa ating may dulo.